জন দিলাম ফেদায়ে ইয়ারান মুস্তাফা বত আন আশিকান পাক রাস্তিন বা খোদা বত জন দিলাম ফেদায়ে ইয়ারান মুস্তাফা বত আন আশিকান পাক রাস্তিন বা খোদা বত বুদেন আশিকে রব দিল বখতগান আহমদ কুরবান খাক পায়ে আসহাব জান মাবাদ বুদেন আশিকে রব দিল বখতগান আহমদ قربان خاک پائے اصحاب جان مابات جانو دلم فدائے یاران مصطفیٰ بات ان عاشقان پاکو راستین با خدا بات دادہ بشارت حضرت جنت بده زیاران رزیز جمله اصحاب باشد خدای منان داده بشارت حضرت جنت بده زیاران رزیز جمله اصحاب باشد خدای منان در هر نبرد و جنگ بودن رات مردان خوشنود باد عزت از فاتحان ایران در هر نبرد و جنگ بودن رات مردان خوشنود باد عزت از فاتحان ایران جان و دلم فدای یاران مصطفی باد آن عاشقان پاک و راستین با خدا باد در خلق و صداقت بودن نمون اصحاب دنیا بشد منور از نور جان ساران در خلق و صداقت بودن نمون اصحاب دنیا بشد منور از نور جان ساران گر کفر عالم امروز بر ما بگشت غالب زیرا که ما نداریم مثل صحابه ایمان گر کفر عالم امروز بر ما بگشت غالب زیرا که ما نداریم مثل صحابه ایمان جان و دلم فدای یاران مصطفی باد آن عاشقان پاک و راستین و با خدا باد گر آرزوی ما هست هدایت و سعادت باید که جملگی من باشه مطیع قرآن گر آرزوی ما هست هدایت و سعادت باید که جملگی من باشه مطیع قرآن ای مسلمین عالم یک تن شوید و یک جا آن خانه زلالت نابود کنید و ایران ای مسلمین عالم یک تن شوید و یک جا آن خانه زلالت نابود کنید و ایران جان و دلم فدای یاران مصطفی باد آن عاشقان پاک و راستین و با خدا باد آن عاشقان پاک و راستین و با خدا باد.